Mecenas kultury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Już o 21.00 Polska rozgrywa z Hiszpanami mecz o wszystko na Euro 2020. Szef MON zachęca do wzięcia udziału w pikniku wojskowym Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej w Osowie. Krzysztof Krawczyk, bohaterem jutrzejszego koncertu z cyklu To co najpiękniejsze. Nastroje piłkarzy przed dzisiejszym meczem są bardzo dobre, mówi rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Wieczorem na stadionie w Sewilli Polska zmierzy się z Hiszpanią w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy 2020. Jakub Kwiatkowski podkreślił TVP Info, że polska reprezentacja wierzy, że rozegra dobry mecz. Naprawdę wierzą i da się to odczuć. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak trudny mecz nas czeka, bo jest to Hiszpania. Oczywiście nie jest to Hiszpania ta z lat 2008 czy 2012, kiedy była najlepszą drużyną Europy i świata, no ale jest to cały czas Hiszpania, która, no wiemy, że umie grać w piłkę i czeka nas olbrzymie wyzwanie, ale nie poddajemy się i cały czas wszystko zależy od nas, nie musimy się oglądać na rywali, no ale wiemy, że trzeba tu punkty zdobyć, tak, żebyśmy nie musieli wracać z niczym do Polski i każdy punkt, no daje nam tą szansę na ten mecz finałowy. Ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy polska reprezentacja rozegra 23 czerwca ze Szwecją w Petersburgu. Na 10 rozegranych spotkań polska reprezentacja tylko raz wygrała z Hiszpanami w 1980 roku. Blisko zwycięstwa była w 1994. Mecz zakończył się wtedy remisem. Pozwolenie duńskiej Agencji Ochrony Środowiska na wznowienie prac przy budowie Baltic Pipe to bardzo dobra i wyczekiwana decyzja, mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Od 31 maja duński wykonawca gazociągu Energinet musiał wstrzymać budowę ze względu na negatywną opinię agencji wydającej pozwolenia środowiskowe. Teraz agencja oświadczyła, że nie ma zastrzeżeń co do planów wznowienia budowy części projektu przez wykonawcę. Zbigniew Rau podczas forum dyplomatycznego w Antalii w Turcji podkreślił, że kontynuacja budowy Baltic Pipe gwarantuje bezpieczeństwo dostaw gazu dla naszego regionu. Bardzo, bardzo dobra, naturalna, wyczekiwana decyzja, której konsekwencje tego będą takie, że dywersyfikacja dostaw gazu do naszej części Europy jest zapewniona. Według szacunków Energinet ma opóźnienie wynoszące 3 miesiące. Baltic Pipe ma zacząć działać od października 2022. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zachęca do wzięcia udziału w pikniku wojskowym Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej w Osowie. Wydarzenie odbędzie się 14 sierpnia w przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej. Szef MON mówił, że na uczestników czeka wiele atrakcji. O godzinie 12 w Osowie rozpocznie się festyn. Zachęcam do udziału w tym festynie. Wiele atrakcji, między innymi biegi na orientację organizowane przez żołnierzy sportowców, ale także inne pokazy sprzętu wojskowego. A zwieńczeniem tego dnia będzie uroczystość przy krzyżu księdza Ignacego Skorupki, który poległ w Bitwie Warszawskiej. Minister Błaszczak przypomina, że w Osowie powstaje Muzeum Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia w rocznicę bitwy zakończony zostanie pierwszy etap prac. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych interpretacjach wspaniałych polskich artystów zabrzmią jutro o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. A zaprasza Krzysztof Kur, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Wracają w Polskim Radiu koncerty To co najpiękniejsze, które już mają swoją kilkuletnią tradycję. Tym razem z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, który niedawno od nas odszedł. W pierwszej części zagramy wiązankę utworów Krzysztofa Krawczyka. W drugiej części będziemy towarzyszyć znanym bardzo wokalistom, którzy razem z nami wykonają nowe opracowania najbardziej popularnych piosenek Krzysztofa Krawczyka. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie i upalnie, od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Jutro równie gorąco, 29 na Suwalszczyźnie, 34 na Dolnym Śląsku, 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

zapytałem państwa o to, jaki wynik meczu państwo przewidują. Napisał do mnie pan Paweł. Nie, no wygramy oczywiście, tylko nasi muszą kopać piłkę. No to wiadomo, zagrać, a nie spać. Ciężko będzie, bo Hiszpanie to już instytucja. Podpisano tak, oczywiście wygramy, tak, jestem optymistą. No oczywiście tego życzę naszej, że tak powiem, husarii polskiej, aby pokonali Hiszpanów. Tony McAlpine tak się rozkręcił solówkowo, że nie mogę dać mu skończyć, więc jeszcze jeden utwór. Ol Deniz. To chyba wspomnienie z tureckiej plaży. Pan Stefan pozdrawia z Nadbałtyku, a pan Wojtek z Piaseczna pisze, no nie wiedziałem, że redaktor tak udanie na wiosełku szyje. No to nie ja niestety, to Tony McAlpine tak wymiatał Olu Dennis. Taki utwór, taki tytuł, to plaża w Turcji. No, Antoni spędzał tam kiedyś urlop najwyraźniej, a teraz nowa polska płyta. Zespół Danny Boy Experience. Już pozwoliłem sobie zaprezentować w środowej tonacji trójki utwór z tego krążka, a dziś kolejna kompozycja pod tytułem Brak. Jesteś w życiu gdzieś wysoko, wszystko u twych stóp. Szkoła, studia, zawód, spoko, złotych monet w brud. Jesteś VIP-em w społeczeństwie, czarny garniak lśni. Wszyscy w biurze, w rząd na baczność, ornuk musi być, lecz czegoś brak. Tak bardzo brak. Lecz czegoś brak. Tak bardzo brak. Myślisz, jak to dawniej było, szczytnych celów wiek. Grosz do grosza się liczyło, piękny każdy dźwięk. Teraz nie masz wolnej chwili, kredyt zjada czas. Gdzieś gitara, gdzieś motocykl, szarym kurzem zbladł i wciąż ci brak. Tak bardzo brak. I wciąż ci brak. Tak bardzo brak. Danny Boy Experience, zespół z Łodzi. Nic więc dziwnego, że o przejażdżce rykszą po mieście Eł. Pewnie ulicą Piotrkowską zaśpiewa teraz Daniel Frontczak. Utwór Ryksza, Danny Boy Experience. Jadę rykszą ulicą miasta Eł. Jadę rykszą ulicą miasta Eł. Mijam ludzi, mijam sny, ich marzenia, radość, łzy. Jadę rykszą ulicą miasta Eł. Jadę rykszą ulicami miasta Eł. Jadę rykszą ulicami miasta Eł. Ulicami miasta Eł jadę, nocą jadę w dzień, jadę rykszą ulicami miasta Eł. Thank you. dzień za dniem przyglądam się. W knajpie, w kinie, w morzu głów rozglądam się. Wchodzę w bramę, patrzę w mrok w twarz, kamienic pijam wzrok, może jutro, może wiosną znajdę cię. Patrzę w lustro, patrzę w okno, widzę cię. Kilometry, lata wojny jak we mgle. Czasem mocniej, czasem mniej, moje miasto, kocham cię. Patrzę w lustro, patrzę w okno, widzę cię. Jadę rykszą ulicą miasta L. Mijam ludzi, mijam sny, ich marzenia, radość, łzy. Jadę rykszą ulicą miasta L. A teraz ekspresową rykszą teleportujemy się do Stanów Zjednoczonych, The Meat Puppets, czyli bracia Kirkwood, kumple Kurta Cobaina, wykonają swoją wersję kompozycji Stonesów, What to Do. I to będzie brzmiało, jakby zespół był co najmniej spalony słońcem albo ciężko doświadczony upałem. What to do, yeah, I really don't know, I really don't know. What to do, yeah, I really don't know, I really don't know. Later on when the tea is gone, later on in the empty lot, what you see and just fade away. And you really don't know, you really don't know what to do. What to do, yeah, you really don't know, you really don't know. There's a place where you can't go, that's what you sneak your money for. Drink 'em down till you fall apart. You really don't know, you really don't know what to do. Yeah, what to do, nowhere to go, you're talking to people. to do, yeah. I really don't know, I really don't know what to do, yeah. I really don't know, I really don't know what to do, what to do, yeah. I really don't know, I really don't know what to do. The Meat Puppets zagrali na dużym luzie, a za chwilę bardziej serio. Temat odegrania utworu zespołu The Rolling Stones potraktują The Flaming Groovies, Painted Black, w trzech wymiarach gitary, w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Znają Państwo, że audycja Trzy wymiary gitary bez Jimiego Hendrixa byłaby niekompletna. Love or Confusion. Jimi Hendrix. Just come. panią Annę, Ankę, Krystynę i Alinę, Nikifora, pana Witka, panią Danutę pozdrawiam serdecznie, a Jimmy'emu podziękuję teraz, jak sądzę, także w naszym imieniu, Leszek Cichoński. Thanks, Jimmy. Every spare moment fell asleep within his bed. Cut his teeth on a chitlin circuit, playing with his teeth in a Greenwich bar. Most people, they turn their backs upon him, but a few know that he would go so far. A few know that he would go so far. Thanks, Jimmy. And the world was not the same. Thanks, Jimmy. Touching souls in purple flame. Thanks, Jimmy. Electric shirts without end. Kiss in the sky as the strings bend. Kiss in the sky as the strings bend. A vision of timeless psychedelic glory. Using feedback, Dylan and blues to tell the story. You heard your train a coming and you just kept on a rolling. Just kept on rolling. Just kept on rolling. Kiss in the sky as the strings bend. Thanks, Jimmy. A jutro swoje urodziny będzie obchodził Brian Wilson, który na świat przyszedł 20 czerwca 1942 roku. 100 lat to stanowczo za mało. Pierwsza planowa postać w zespole The Beach Boys, California Girls, już teraz. Dziś w Warszawie pogoda iście kalifornijska, więc pomyślałem sobie, że dawka plażowych dźwięków w trzech wymiarach gitary bardzo dobrze się sprawdzi. I Get Around i ponownie The Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Można na gitarze grać surfowo, można też jazzowo, to dosyć oczywiste, ale ciekawostką teraz będzie zespół Mad Free z Japonii, taki garażowo-psychobilowy band, który zagra standard właśnie jazzowy, Caravan. Mad? Eddie Legend, Haruto i Q. Japońskie trio Mad Free, bo normalnie to oni grają bardziej tak. Utwór Twangy Eddie. Za chwilę z albumu Teenage Delinquent. Może powtórzę jeszcze raz wyraźnie ten twangowy tytuł. Twangy Eddie. Mad Free. Ponownie. Ulubiona trójka z Japonii. Bardzo retro zagrali Mad Free. W trójce, w trzech wymiarach gitary. Dużo nowocześniej odezwie się Steve Vai. Racing the World. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny trzech wymiarów gitary i pozdrawiam serdecznie Pana Krzysztofa, ponieważ kompletnie o tym zapomniałem. Ten program realizował Michał Jakubik, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, ja nazywam się Radosław Okrasko i tę audycję rozpoczął dwie godziny temu Danny B. Harvey. Chciałem jeszcze o nim na koniec wspomnieć, ponieważ to on wystąpił jako ten główny gitarzysta w zespole The Head Cat, w którym śpiewał Lemmy Kilmister, a na koniec zostawiłem jego utwór solowy Living Dead Boogie. Bardzo jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam wszystkich Państwa i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.